Het begin van zaterdag 30 oktober. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KNVB vindt het heel erg vervelend dat de eerste divisiewedstrijd MVV tegen Roda de afgelopen avond moest worden gestaakt. De bond zegt achter de beslissing van de burgemeester van Maastricht te staan. Zij besloot de wedstrijd af te breken vanwege ongeregeldheden. Er werd vuurwerk afgestoken en supporters belaagden elkaar. Ook liepen ze op het veld. De KNVB zal de gebeurtenissen mogelijk voorleggen aan de aanklager. Ook zal de bond nog bepalen of en wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld. Steeds meer ziekenhuizen stoppen met het inhalen van operaties en behandelingen die eerder waren uitgesteld, meldt het persbureau ANP. Onder meer in Venlo, Venray en Weert wordt de zorg teruggeschroefd vanwege het oplopende aantal coronapatiënten. Eerder werd al bekend dat onder meer in de regio Zwolle, bij de coronabrandhaard Staphorst, en in Dordrecht operaties worden geschrapt. In andere regio's gebeurt dat nog niet of beperkt, maar ook daar vrezen ziekenhuizen te moeten ingrijpen. De Saoedische regering zet de ambassadeur van Libanon het land uit en roept zijn eigen ambassadeur uit Libanon terug. Ook is de import vanuit Libanon stopgezet. Aanleiding zijn uitspraken van de minister van Informatie van Libanon over de militaire interventie in Jemen. Die begon in 2015 onder leiding van Saoedi-Arabië. In een televisieinterview noemde de Libanese minister die oorlog absurd. De Britse koningin Elizabeth moet nog eens 2 weken langer rust houden en zal de komende tijd nog geen officiële bezoeken afleggen. De koningin, die 95 is, kan wel aan haar bureau werken en ontmoetingen hebben via een videoverbinding. Waarschijnlijk zal de koningin maar bij een deel van de herdenkingen van het einde van de Eerste Wereldoorlog aanwezig zijn. Het weer. Vannacht periode met regen, minimaal rond 11 graden. Daarna een bewolkte dag met opnieuw regenachtige periode. Aan de kust waait het stevig en het wordt een graad of 14. Ook zondag is het grijs, eerst overwegend droog, later regen, mogelijk met onweer en zware windstoten. En 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Afgelopen dinsdag was onze gast van vanavond jarig. Hij werd 35 en vond dat een prima dag om zijn nieuwe album in de lucht uit te brengen. En een nieuw album van Frescu, ja, dat is altijd een bijzonder moment. Want in het landschap van de vaderlandse hiphop neemt de Eindhovense rapper een unieke plek in. Hij is namelijk niet alleen ongelooflijk persoonlijk en openhartig, hij is ook echt een verhalenverteller. Frescu rijpt over dingen die hem oprecht raken, zoals liefde en geloof en zijn familie. Maar ook over het conflict tussen Israël en Palestina bijvoorbeeld. En over zijn grote persoonlijke strijd, het verslaan van zijn eigen geest, zoals hij dat noemt. Frescu is geboren als Roy Raymond en groeide op in Eindhoven. Totdat zijn ouders scheiden en hij op zijn 7e samen met zijn zusje onverwacht met vader mee moest naar Curaçao. Duurde 7 jaar eer hij zijn moeder weer zag. In Eindhoven, de stad waar hij nog steeds woont, nu samen met zijn vrouw Lieke en hun 3 kinderen. Welkom. Ja, mooi. Ja, wat goed. Wat een heel verhaal, wauw. Ik was er even stil van. Gefeliciteerd nog met je verjaardag. Dankjewel. Maar ook met je 6e plaat in 11 jaar. Waanzinnig. Ja, ja, ik sta ervan te kijken. Weet je, toen ik mijn 2e plaat ging uitbrengen, dacht ik al van wow, dit gaat bepalen of ik een eendagsvlieg ben of niet. En, ja. En nu is dat dat is zo ver weg. Ja. Je gaat gewoon door en door en door. En nu zijn we hier. Ja, ja, je dacht afgelopen jaar dat je geen inspiratie had. Ja. En je dacht, ik ga toch maar eens even met mijn paar favoriete muzikanten en producers. Ja. Op schrijfkamp. En toen gebeurde er wat. Ja, dus we zitten met z'n allen in dat huis. En het zijn allemaal jongens waar ik echt naar opkijk. Hun discipline, maar ook gewoon muzikaal, creatief. Waar ze zitten. Op welk niveau. En ik zat gewoon op een punt dat ik dacht van, kan ik het nog wel? Heb ik nog wel iets te vertellen? Mijn leven, ja, corona. Hè? Dus waar ga je over praten? En ik voelde me zo bezwaard. Dus ik had dag 1... Bezwaard? Was ik... Waarover dan? Je dacht, ik ben hun echt hun tijd aan het verspillen, weet je wel? En dag 1 had ik ook alleen maar disclaimers de hele tijd. Van ja, sorry jongens, ik weet niet of er iets gaat komen. Laten we even rustig doen. En we hebben 2 weken, Maar weet dat we 2 jaar mogen nemen. En ja, op een of andere manier waren die jongens allemaal zo van... Nee joh, dat komt helemaal goed. En ik vertrok na 2 weken met iets en 20 liedjes... waarvan de 12 de plaat hebben gehaald. Ja, dat is waanzinnig productief eigenlijk. Ja. 2 weken voor een plaat, dat is super kort. Ja, ja, voor mij is dat nooit eerder gedaan. Ik ben iemand die normaal... Ik duik echt in een soort van... Oké, wat wil ik gaan brengen? Wat speelt er nou in mijn leven? En dan ga je daar de juiste mensen bij zoeken. Op basis van wat je dan creëert, ga je weer nieuwe ideeën hebben. En dat kan soms 3 jaar duren. Dus voor mij is het echt absurd dat ik in 2 weken tijd gewoon... Ja, ik wil bijna zeggen, ik heb het niet bedacht. Ik heb echt iets gekregen in 2 weken tijd. Dat weet je, je hebt het wel bedacht. Maar voor mijn gevoel ook niet helemaal. Niet zoals eerst. Dus wat dat betreft is het echt een nieuw proces. En wat was het waardoor dat kon ontstaan? Was het die vriendschap, dat vertrouwen wat zij in jou hadden? Of was het wat ouderwets inspiratie heet? Ja. Ja, ik denk beide. Ik denk dat je, omdat je geen inspiratie hebt en dat ook op een gegeven moment accepteert, dan ben je toch een beetje leeg. Dus dan heb je helemaal geen kaders van, oh, dit is nou iets wat mij inspireert. Of dat bestaat allemaal niet. Het enige wat je hebt is misschien een beetje muscle memory. en heel veel ervaring van de jongen zelf. Ja. En hele goede gesprekken. Echt hele goede gesprekken. Ik had zelfs een situatie met Shady. Een zanger. Die, jonge zanger die meedoet op je plaats. Die ja? ook meedoet, maar ook meedenkt. Hè, gewoon met de muziek. En weet je, om gewoon de muziek productioneel op te tillen. En gewoon om iets moois neer te zetten. En we hadden een soort ego-momentje samen. Hè? Mannen kunnen dat wel eens hebben. Vrouwen ook, hoor. Ja, misschien wel. Dat durf ik niet te zeggen. Maar goed, dus ik zat in zo'n situatie dat we gewoon echt even botsten. En zelfs dat heeft mooie muziek weer opgebracht. Dus op een of andere manier... Vertel eens dan, hoe werkte dat? Ik weet niet meer wat de inhoud was precies. Ik weet gewoon dat we een discussie hadden. En we kwamen daar niet uit en... Ik vond hem koppig, hij mij. En toen was het een beetje van let op je toon. Nou, hoe bedoel je let op je toon? Ja. En voor je het weet werd er een stoel gesmeten. En dacht ik, wat, gaan we dit nou echt doen? En toen, weet je, het is helemaal uit de hand gelopen. Niks gebeurt verder. Het is weer heel rustig geworden daarna. En ik heb hem rustig gekregen eigenlijk. Ook omdat ik echt dacht, ik wil dit niet. Hij is een te goede vriend van me. En weet je, het gebeurt gewoon. Soms ben je zo intiem met mensen dat je bijna broer of zus wordt. Ja, en dan krijg je wat broers en zussen doen. En welk liedje heeft dit opgeleverd? Dat was het op de plaat, het laatste liedje. Niet het laatste liedje wat ik schreef. Het liedje heet Dunja. Ja. Dunja betekent leven op aarde. Maar het grappige is dat zijn refreintje voor mij... Ondanks het feit dat het misschien voor de luisteraar gaat over een persoon en zijn band met een schepper of een hogere macht. Gaat dit echt over onze band met elkaar. Weet je? Okay. Hij zegt ook letterlijk van haal de druk van mijn schouder, anders blijf ik alleen. En dat is ook precies wat er toen gebeurde. Hij was heel erg gestrest dat huis ingekomen. En dan is er nog meer pressure omdat je dan moet gaan presteren. En dan nog botsende ego's. En ik had helemaal niet door dat er een druk was. Zij zegt, haal de druk van mijn schouder, anders blijf ik alleen. En het vuurtje verwarmt genoeg in mij voor ons twee. Dus het is zo mooi, bijna sexy geschreven. En dan gaat het ergens ook over ons, weet je wel. Ja. Ik vind hem zo goed daarin. Maar dit is maar één voorbeeld van wat we daar in dat huis die 2 weken beleefden. Dat is gewoon direct in muziek vertaalde. Is de plaat daarmee ook een soort... We gaan zo naar een nummer luisteren. Want dan kunnen mensen ook horen waar we het over hebben. Maar is het ook wat losser en directer geworden dan je vorige werk? Want jij staat wel bekend omdat je... heel lang schaaft aan je teksten. Ja, maar omdat ik zo lang schaaf... ga ik soms ook misschien, weet je, soms denk je, oh, deze discussie wil ik lospeuteren. En dan ga je juist functioneel denken van hoe ga ik die discussie lospeuteren. En dan word je ook een beetje radicaal soms. Dus dan ga je dingen doen die niet per se jij bent, maar binnen de kunst is dit een beetje een radicale vorm, want zo peuter je de discussie over. Ja. Precies. En ik denk dat deze plaat van mij juist een beetje andersom voelt. Gewoon van, oké, echt hoe we echt zijn, dat is gewoon hoe je het hoort. En het was echt een openbaring voor me om op die manier muziek te maken. Omdat het gewoon... ik besef gewoon dat het er altijd ligt. Het ligt er altijd dus. Dus als inspiratie, iets om te schrijven, een verhaal. Het enige wat je soms moet doen is die masker af of die onzekerheden even weg. En echt even elkaar zien en nader tot elkaar komen, weet je en wel. En tot jezelf, neem ik aan. 100% als de omgeving zo is dat kan, ja. Ja, dus dan moet je echt mensen om je heen hebben die je echt vertrouwt. En echt de leegte ook om je heen hebben, denk ik, om te horen wat er te horen is. Ja, ik denk sowieso dat we in een tijd leven waarin dat moeilijk is. Weet je, dus ik denk ook... Met alle prikkels, maar ook... ik kan het ook breder trekken. Ik denk dat jezelf zijn of een mening hebben ergens over het echt 100% vertrouwd jezelf kunnen zijn zonder je bezwaar te voelen van, oh, wat zou er nu gebeuren als ik dit zeg of dit vind of wat dan ook. We leven wel in een tijd dat enger voelt of zo. Weet je wel, ik denk niet alleen voor een artiest. Ik denk ook gewoon voor de normale burger. Omdat alles zo hard gespeeld wordt. Dat alles je wordt kop hard tegelijk gespeeld. Afgebeten wordt. Ja, kijk, we hadden het net over dat radicale. Ja. Weet je wel, wat voor een artiest creatief heel veel functie heeft. Maar we leven nou wel in een tijd dat krantenkoppen ook zo denken. Van hoe peuteren we de discussie los en hoe kunnen we zo ongenuanceerd mogelijk iets neerzetten. Ja, zodat alles is gepolariseerd. Ja, en liever als eerste zijn dan in ieder geval feitelijk kloppend en met alle nuances en kleurverschillen. Ja. Dus dat is heel belangrijk. En daarom voelt deze plaat ook echt voor mij als een soort van opluchting. Zo van, wow, het kan. Als ik het als creatieveling die dat niet hoeft te doen, kan gewoon dicht bij mezelf blijven, dan denk ik dat we het allemaal wel kunnen. Weet dan je? Kom je ook op een heel ander thema. Want het nummer wat we gaan luisteren heet Dankbaar. Op zich wel een opmerkelijke tekst. Toch? Nou, sowieso een opmerkelijk gegeven, dankbaarheid. Want ja. Heel veel mensen hebben een heleboel om dankbaar voor te zijn. Ja. Een heleboel mensen ook niet. Maar we staan er niet zo snel bij stil met z'n allen. Dat, ja, dat. Ik besef door de afgelopen 2 jaar... besef ik heel erg van, wow, als de dingen waar ik normaal ga om geluk of zelfverzekerheid te zoeken of bevestiging te zoeken, als die dingen er allemaal niet meer zijn of zo makkelijk, weet je, toegankelijk zijn voor ons, wat is het dan wel in essentie, weet je? En dan besef je gewoon dat het recht voor je neus stond heel die tijd. We gaan even naar dat nummer luisteren. Je doet het samen met Jansky. Ja. Dat is een zanger-rapper die eigenlijk Gianni Arifi heet. Ja. En hier zijn ze samen in Dankbaar. Yes. Iedereen kan vallen, bro, maar waarop het neerkomt is ga je weer staan, los van hoe je neerkomt. Kan je het telkens weer staan, telkens als het weer komt. Hou je het echte keer vol, als een echte kerel. Keer de rollen om in deze omgekeerde wereld. Blijf die bal terugkaatsen, telkens als het weer rolt. Ik deel mijn lessen en je denkt je kent mijn leer. School, ey, ik kan niet beschrijven wat ik weer stond. Of hoe vaak ik ben gevallen en ik weer stond. Hoeveel man ik heb verwijderd uit mijn cirkel. Stank van dank daar, die dingen worden standaard. Maar ben alsnog zo dankbaar. Yeah. Soms is het jammer hoe die dingen zijn gelopen. Ik accepteer het, want ik heb al lang gekozen. En de prijs is al betaald. Ook al lukt het niet, ik ben dankbaar. wat ik maar verdien, ben dankbaar. Ongeacht verdriet, hoe het ook gaat. Ik ben dankbaar, dankbaar, dankbaar. Ik ben dankbaar, dankbaar. Kleine broertje, laatste jaar zag je me nauwelijks. Zag bijna niemand laatste jaar, voelde me down en shit. Maar als ik opensta voor jou, geef jij die gouden tip. Ik red me wel als ik mijn attitude op jou baseer. Veel van jou geleerd, maar kom niet klagen als ik niet doe wat je zegt, broertje. Ik leer van mijn fouten meer, puur zodat jij van mijn fouten leert. Dan kom ik klagen zo van luister ook eens naar me één koude keer. We vertrouwen niks, dat is trauma shit. Maar we houden van elkaar, ik weet je houdt van dit. Zat 7 jaar in Curaçao, heb je te lang gemist. Ik was bij papa en je weet nog steeds niet wat voor man hij is. Doe je stoer, dan gaan we fully op de vuist, boy. Daarna chillen we zo van, het is eruit, mooi. Maar vergeet niet wie de grote broer is. Ik zeg niet vaak, ik hou van jou, omdat het zo niet stoer is. Je eerste herinneringen, shit wat je bijblijft. Huiselijk geweld, daarna blijf van mijn lijfhuis. Opgroeien als enigst kind, enigszins. Want je had je grote broer en grote zus niet in je leven. Sinds papa en mama scheiden, wij moesten bij papa zijn. Waarom moest je nou achterblijven bij iemand die mama pijnigde? Ik vroeg mama waarvoor die leed is geweest. Ze zei me, zonder jouw broertje was ik niet levend geweest. Jij gaf haar die overlevende geest. Ik kwam terug na 7 jaar, ze hield me vast en toen ze keek naar mijn face. Shit, die pijn in haar ogen, die wil ik nooit meer zien. Haar kleintje kwam terug als een jongen van 14. Soms is het jammer hoe die dingen zijn gelopen. Ik accepteer het, want ik heb al lang gekozen. En de prijs is al betaald. Ook al lukt het niet, ik ben dankbaar. Wat ik maar verdien, ben dankbaar. Ongeacht verdriet, hoe het ook gaat. Ik ben dankbaar, dankbaar, dankbaar. Ik ben dankbaar, dankbaar. I send it for you, and I think to myself, you are so busy. Maybe it's gonna be a long time before you saw it, but I am so happy, I am so happy you get it, and I am so thankful for what you have said. I am so thankful. I haven't heard from you guys. Now and then I'll send something for Esther. But you, I don't hear much about you. But honey, I love you, I love you. You know Betty, love you. Een heel ontroerend stukje, hè? Dit laatste stukje, ja. Van iemand. Wie is dit? Dit is Betty. Betty heeft eigenlijk in de tijd dat ik en mijn zus in Curaçao bij mijn vader zaten. Mijn vader was niet heel vaak thuis, altijd druk aan het werk. Had zijn baan overdag en dan 's nachts was hij nog aan het optreden. Mijn pa is ook zanger en muzikant. Dus Betty was eigenlijk altijd bij ons. Ze kookte voor ons, ze zorgde voor ons. Ze zorgde dat we op tijd aangekleed waren voor school. Eigenlijk een soort tweede moeder. Ik besefte dat toen niet, omdat ik te erg mijn moeder aan het missen was. Ja, want je was heel onverwacht eigenlijk bij je moeder weggehaald door je vader om naar Curaçao te gaan. Ja. Mijn moeder zat toen niet in een hele, op een hele stabiele plek in haar leven. Uiteindelijk ook in een blijf van mijn lijfhuis beland. Haar nieuwe partner? Of door je vader? Nee. Met haar partner toen de tijd, ja. Ja, ik kan daar heel veel over zeggen. Verschrikkelijke verhalen. Mijn broertje, zijn eerste herinneringen waren gewoon hele gewelddadige herinneringen. En hij was toen de tijd 3. Nou ja, 7 jaar later kom ik weer terug naar Nederland. En ik vergeet dat nooit meer. De pijn in haar ogen. Toen ze gewoon zag hoe oud ik was geworden. Ja, want toen je wegging was je 7 en je kwam terug waarschijnlijk met een donsnorretje en pukkeltjes. Kind was weg. Precies, dat. En wel nog de liefde. Ze pakte echt mijn gezicht vast. Echt alsof, echt met heel veel, weet je, zoals alleen een moeder dat kan doen bij een zoon. En Ja, het was heel pijnlijk om haar pijn te zien. Ik wist precies wat dat was. En al was het een percentage verwijt wat ik misschien had door de jaren heen, was meteen verdwenen door. Je hebt haar ontzettend gemist in die jaren in Curaçao. Ja. Want het waren helemaal geen leuke jaren, toch? Nou, gelukkig had je Betty. Curaçao heeft en leuke jaren gehad, maar het was ook op een bepaald vlak ook traumatisch voor me, weet je wel. Als Nederlands kindje. Meteen in de Antilliaanse opvoeding, volledig. Dus met de disciplinaire klappen, alles erop en eraan. Is dat typisch Antilliaans, zo'n opvoeding? Ik weet niet of ik dan voor deze generatie spreek. Ik ben 35. Voor mijn generaties was dat nog typisch, ja. Ja. Gewoon een flinke map hier en daar. Ja, joh. Ja, maar zelfs leraren deden het. Het was gewoon, heel normaal. Ik heb wel het idee dat nou wel anders is. Maar ik weet niet tot in hoeverre. Er werd gewoon niet over nagedacht. Dat was zoals je de dingen deed. Nou ja, voor mij was het niet zoals het ging. Dus voor mij was het wel nieuw. Alleen ik zag wel via mijn neven. En dat is ook heel grappig. Want na een jaar, anderhalf. Dan gaat de shocker vanaf. En dan zit je met je neven gewoon te lachen. Van wow, kijk eens. Kijk eens waarmee hij klappen krijgt. Weet je wel? En dan wordt het toch op een hele rare manier weer verbroederend voor jou en je zus. Of met jou en je neven. Zelfs met vrienden. Als mijn vrienden mij klappen zagen krijgen door mijn vader. Dan was het weer een moment waar ik en mijn vrienden de dag erop weer lachten. Dus het had toch wel weer iets. Ja, het is natuurlijk altijd als er iemand. Als er een vijand is, dan verbroederen degene die als vijand zien. Ja, maar terwijl ik denk dat het voor niemand vijandig voelde. Misschien in het begin voelde het heel erg van wow, mijn vader. Ik ging mijn vader leren kennen. En meteen, weet je wel, dan krijg je dat. Dus dat was wel echt een shock. En vervolgens kom je erachter dat jouw tantes en jouw oma allemaal eigenlijk ook mee zitten in het complot. En iedereen een beetje zo. Want die mapte er ook op. Ja, absoluut. En daarom zit er ook nul verwijt in. Want dat is gewoon iets dat gaat van generatie op generatie. En ik ben blij dat mijn generatie, of in ieder geval dat ik dat aan het doorbreken ben. Ja. Probeer te doorbreken af en toe. Nee, grapje. Ja. Nee, maar. Nee, dus wat dat betreft. Ik ben er echt oké mee. En dat is ook echt waar dit liedje voor mij om gaat. Het leven is niet perfect. Wat dacht je nou? Dat je geboren gaat worden en dat je helemaal nul struggles of nul strijd of nul pijn. Weet je? Iedereen heeft zo zijn ding. En ik ben echt heel erg dankbaar dat wij aan het einde van dit alles, we zitten er nog in, maar in ieder geval waar we nu zijn, dat we er zo uitgekomen zijn. Een van de dingen die ik begrijp die jou in Curaçao overkomen is dat je eigenlijk hele slechte ogen had en dat niemand daar aandacht voor had. Ja. Dat vond ik nou heel aangrijpend. Ja. Ja. Ja, nou ja. Zo, dat is wel lang geleden. Ik zat achter in de klas. Ik kon het bord niet zien. Ik was veel te schuw om überhaupt aan te geven dat ik het bord niet kon zien. Ik was heel goed in gewoon doen alsof ik het wel kon zien. Ondertussen was ik niet echt aan het schrijven in mijn schrift, maar gewoon aan het tekenen of tekst aan het schrijven. Gewoon mijn dingetje aan het doen. En zo kwam ik een beetje door mijn schooljaren heen daar. En pas toen ik weer in Nederland kwam, zat ik met mijn moeder iets te kijken op tv. En hier in Nederland heb je echt nog ondertiteling onder de tv. En ik kon gewoon de ondertiteling niet lezen. En toen, mijn moeder had een bril op en ze zegt, doe mijn bril eens op. En toen ineens zag ik de ondertiteling scherp. En dus ik heb gewoon mijn jeugd, mijn school, in ieder geval een groot deel van mijn jeugd in Curaçao zonder bril. Ja, maar dat betekent dat je niet alleen niet kan lezen, maar je kan ook niet goed in de verte kijken. En ja. Waarschijnlijk krijg je er ook niet heel veel zelfvertrouwen van als je niet goed ziet. Nee. En ik denk dat het nog steeds een beetje in me zit. Ik ben nog steeds wel iemand die heel makkelijk, veel makkelijker in zijn eigen wereld kan duiken dan dat ik zeg maar echt super sociaal ben. Terwijl ik wel echt denk ik, heel goed ben in sociaal wenselijk gedrag. En die, weet je, maar echt van nature moet ik echt uitkijken. Dat ik niet, in een dip ga raken of mezelf ga afsluiten. Of, ja. En dat heeft daar wel mee te maken met het. Dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel. Gewoon het feit dat je eigenlijk heel weinig ziet. En alleen dingen wat echt heel dichtbij zijn. Ja. Weet je, dus dat, In het liedje wat we net hebben geluisterd, zing je. Waarom moest je nou achterblijven bij iemand die mama pijnigde? Ja. Aan je broer. Ja. Ik vroeg mama waarvoor die leed is geweest. Ze zei, zonder jouw broertje was ik niet levend geweest. Ja. Ja, toen viel het kwartje. Toen viel het kwartje voor me. Weet je wel? Ik denk dat mijn vader een strijd aan het voeren was om al zijn drie kinderen te hebben. En ik in Curaçao op dat moment, mijn broertje ook missende. Natuurlijk ook mijn moeder missende. Maar iets in mij was helemaal niet bewust van het feit dat als dat zou gebeuren, dat zij helemaal niks en niemand meer had om het voor te doen. Dus achteraf, weet je, en ik ben een gelovig persoon. Achteraf zie ik daar wel de hand van God in. En dan snap ik waarom mijn broertje achter moest blijven. En weet je, het voelt echt bijna een offer voor het grote doel. En het voelt heel raar om te zeggen, want mijn broertje heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. Maar ja. En hoe zijn jullie weer goede broers geworden? Want ja, meteen. Meteen was ja, het. Meteen. Ja, het is mijn broertje. Weet je wel, ik kwam naar Nederland en hij was heel erg Crack David fan, dat weet ik nog. Hij had een beugel. Had ook een bril. Had echt zijn broek zo echt. Zijn t-shirt in zijn broek. En zijn broek echt zo tot onder zijn navel. Ik zeg, bro, haal die t-shirt eruit. Weet je, zo moet je kleden. Hij zag super netjes uit. Ja, hij was super nerdy, weet je wel. En en kort daarop, hij ging ook meer van hip-hop houden. Hij ging basketballen. Als hij ruzie had in de buurt, kon hij mij halen. Weet je wel, dus hij ging opleven, daardoor ging ik ook opleven. We hadden samen een stapelbed in een kamertje in een flat. Dus het was zo'n mooie, gezellige tijd, meteen. Ja. Toch heeft je jeugd best wel veel sporen getrokken in wie je bent. Ja. Je hebt er heel vaak over geschreven al, hè? Op al je albums komen er wel teksten voor die daarna verwijzen. Ja. Die trauma's. Vind je nou dat die in de loop der jaren, kom je daar nou verder in? Ik denk wel dat ik mezelf beter ben gaan leren kennen. Ik weet in ieder geval, zeg maar, waar ik mezelf vroeger echt labiel vond. Omdat ik dacht van, hoezo ben ik nou depressief? Of hoezo heb ik verlatingsangst in relaties? En weet je, je gaat dan ook jezelf extra erom straffen. Inmiddels ken ik mezelf heel goed. Ik weet precies wat waar vandaan komt. En ik weet ook precies waar de valkuilen zitten. Ik weet wat triggert. Waardoor ik gewoon eigenlijk best wel goed met mezelf om kan gaan. Ik kan zelfs voorspellen van, oké, als dit nou gaat gebeuren, dat is een ingrediënt voor depressie. Dus ik moet opletten. En mocht ik dat voelen, dan moet ik wel op een manier komen dat ik ietsjes meer safe zit, weet je wel. Je weet waar de signaaltjes rood gaan branden. Ja. En daar kun je omheen manoeuvreren. Toch schrijf je in je nummers dat je heel vaak piekert en wakker ligt. Ja. En ligt te malen. Ja. Ja, ik ben een denker. Altijd al geweest. Ik ben iemand ik kan echt verdwalen in mijn hoofd. Ik kan echt verdwalen in mijn hoofd. Ik kan niet uitleggen hoe dat proces gaat. Ik heb dat laatste keer dat ik dat had, is een paar dagen geleden. En dan had ik net een soort luistersessie gehad waar ik heel veel dierbaren. Waar heel veel dierbaren naartoe kwamen. Sorry. Ik heb ze zelf niet uitgenodigd, maar ze zijn wel uitgenodigd. Ik denk door Lieke. Je vrouw die ook je manager is, hè? Precies, maar dan besef je ineens van hoeveel mensen met hoeveel talent die zoveel betekenen en die ook zoveel verwachten. En dan lig je in bed, weet je wel, en dan ga je nadenken. En dan denk je, ja, heb ik die wel genoeg aandacht gegeven? Wat zal die wel denken? Oh, die kwam opdagen terwijl die er ook was. En volgens mij was dat een dingetje. En dan lig je gewoon wakker, weet je wel. Dat is gewoon wat altijd bij mij gebeurt. Ik ga te lang... te lang over dingen piekeren gewoon. Omdat je het goed wil doen. Omdat je alles goed wil doen voor alles en iedereen. En waarom wil je dat? Goeie vraag. Omdat dat is dat de man is die ik wil zijn voor mijn mensen. Ja. Want het is wel een hele zware last op je schouders als je alles goed wil doen. Want dat lukt gewoon niet. Ja, maar vaak lukt het me wel ook, weet je wel. En het heeft me ver gebracht. Ondanks het feit dat het altijd... Ik heb altijd het moment dat het te veel is. En dat het dan even keldert, weet je wel. En ik word wel beter in aangeven. Dus nu bijvoorbeeld, bellen heel veel mensen mij. Omdat, weet je, ik heb nou ook label en album is net uit. Het balletje rolt, dus... Mensen willen doorpakken. En ik ben dan wel heel goed geworden in het aangeven van... weet je, dit is niet het moment. Ik ben nu hier en daar mee bezig. En ik heb zeker wel zin om dat project aan te gaan pakken. Maar... Nu even niet. Ja. En voorheen was ik altijd iemand die al dacht dat aangeven al falen was naar iemand toe. En inmiddels ben ik wel op het punt dat ik weet van... oké, ik heb ook een verantwoordelijkheid naar mezelf toe. En ja, ik bedoel, ik ben er nog lang niet. Echt niet. En ik weet ook niet of ik er ooit ga komen. Maar ik maak wel echt meters. En daar ben ik echt oké mee. En ben je daar ook trots op? Trots is een groot woord. Trots is een groot woord. Er zijn wel dingen waar ik trots op ben tegenwoordig. Dat wel. Ja. Ik weet niet of ik daar trots op ben. Omdat het nog steeds als een last voelt. Hoe je het ook maar bent of keert. Je schrijft in jouw nummer Peace of Mind. Schrijf je zelfhaat. Ik ben al meer dan 30 jaar. Maar ik ben op zoveel vlakken in dezelfde staat als waar ik was. Toen ik nog geen vader was. Ja. En nu draag ik die titel. Maar het verzwaart de last. Ja. Dus het vaderschap drukt ook op je. Omdat je eigenlijk... Ook daar veel te veel je best wil doen. Het is toppunt van verantwoordelijkheid. Ik denk dat ik nergens meer verantwoordelijkheidsgevoel voel dan bij vader zijn. En ik ben al iemand die het in de kleinste zaken voelt. Het weegt heel zwaar. Wat voor vader ben je? Ik denk dat ik een leuke vader ben. Ik denk dat ik een moeilijke vader ben over de dingen waar ik over nadenk en de dingen... Mijn oudste is nou 11. Zij wil de laatste cheerleader ergens. Dus je dochter, hè? Ja. Ja. En natuurlijk mag ze dat. Maar ik ben wel echt met haar gaan zitten. En ik ben echt gaan uitleggen wat cheerleader, hoe dat voelt voor mij. En dat je een sport hebt waar mannen sporten. En dat zij dan als vrouw haar enige rol is om dan even... Mooi te zijn. En de jongens toe te juichen. En weet je wel? Wat voor boodschap... Dat niet de boodschap is die ik haar als vader wil geven. Weet je wel? Maar ik wil wel dat ze het goed gaat doen als ze het wil doen. En dat ze haar stinkende best doet. En dat ze het leuk heeft. En hoe reageerde ze daarop? Zij zei, nee pap, maar we gaan niet zo met pompoms en rokjes. En ik doe gewoon een legging aan en het is gewoon leuk. En toen zei ik, nee, prima, maar ik wil gewoon weten dat jij weet hoe ik daarover nadenk. En voor haar was het ook gewoon meer een optreden, weet je. Het is niet dat ze cheerleader wil worden of zo. Niks tegen mensen die dat wel willen. Ik weet niet of dat überhaupt... Ik weet ook niet of dat in Nederland is. Maar wij kennen gewoon die Amerikaanse beelden van die meisjes die de jongens... ondersteunen en verder niks. Precies. Dus dat is het type vader die ik ben. Ik ben best wel iemand die... ik ben heel open. Ik ben heel open over dingen. En ik ben een enorme grapjas. En dat wisselt zich constant af. Ja, we kennen jou ook als grapjas. Ook op je albums. Ook in allerlei typetjes die je gespeeld hebt. Maar op deze plaat, zeg ik nog steeds. Maar op dit album is dat eigenlijk best wel weg. Ja. Dit is eigenlijk een hele volwassen, milde... Ja, terwijl die nummers waren er wel. Hè. We hebben iets in 20 nummers gemaakt en... Daarbij zaten zeker een paar met humor en een paar echt over de top bijna. Ja, soort extreme. Maar het heeft gewoon de plaat niet gehaald. Voor mij voelde dit als een eenheid. De kloppende selectie. Ja. En ik denk dat ik door de jaren heen, omdat ik ook nou meer acteer dan voorheen... en meer met theater heb gedaan en nog wil blijven doen in de toekomst... Dat ietsjes meer een plek krijgt. Dat het niet allemaal in de muziek moet zitten, zeg maar. Soms heb je gewoon leuke ideeën en dan denk je... Oh, dat moet in een liedje. En nou, ja, mijn spinnenweb wordt gewoon wat... krijgt meer onderdeel. We gaan het zo direct nog over je acteren hebben. Ik wil nog eventjes terug naar deze plaat en dit album, bedoel ik... Je zegt ook vaak, ben ik trots dat mijn kinderen op me lijken. Dan hoor ik mijn angsten zeggen, je kinderen worden ook zoals jij, een mislukkeling. Nee, ik gun ze meer. Ze zijn mij en ik ben hun, ze zijn een stukje. Ik moet van mij houden zoals ik van hen houd. Ja, ik denk dat mijn grootste angst is dat mijn kinderen met... dezelfde soort brein of zo, dezelfde soort mind als ik moet rondlopen, weet je wel? Dat zou ik echt heel erg. Dat vinden. Ze ook piekeraars worden. Ja, en dat zelfbestraffende, weet je wel? En ja. Zelfhaat. Ja. Maar daar word je niet mee geboren, toch? Weet ik niet. Ik weet het niet. Ik vind dat ik heel erg op mijn moeder lijk. En mijn moeder heeft natuurlijk ook haar struggles gehad. Veel heftiger dan wat wij hebben meegemaakt. Maar we hebben ook onze portie daarvan mee mogen krijgen. En heel gek, want ik ben heel dankbaar ervoor. Maar ja, het is toch als je dan zelf kinderen hebt, dan verlies je dat. Dan verlies je dat idee van ja, maar dat moet gebeuren en... Iedereen moet door een crisis of wat dan ook. Nee, als ouder denk je gewoon mijn kinderen niet. Ja. Maar je bent in ieder geval in staat om de cirkel te doorbreken. Je geeft ze geen klappen. Nee. En voor zover ik weet zijn het gelukkige kindjes. Ik merk wel dat mijn oudste heel onzeker is. En dat zij is super slim. Zij is echt super intelligent. Maar zij denkt zoveel over dingen na... dat ze bijvoorbeeld te lang doet over een proefwerk. Terwijl ze al haar antwoorden zijn gewoon goed... maar ze doet er gewoon te lang over. Omdat ze vult het goede antwoord bijna in... en dan gaat ze twijfelen aan zichzelf, weet je wel. Ja, dat heeft ze wel echt van mij. Ja. En ik weet ook niet hoe ik haar daarin... Ik zie het, ik benoem het. Ik zeg... dat niet nodig is en dat het prima is om in plaats van een 8 een 7 te halen. Maar toch, dat is gewoon haar systeem. En ik kan er niet bij zitten en ik kan niet sturen. Ik kan niet veel doen, weet je wel. Dus en dan automatisch baart het je zorg als ouder. Want je denkt van, oh, als... heel raar, ik heb die film Forrest Gump gezien... En op een gegeven moment dan komt hij erachter dat hij vader is. En dan is hij de hele tijd op zijn zoontje aan het letten van... Is het oké met zijn hersenen? Heeft hij een beperking? En dat is van die hele film wat mij altijd is bijgebleven. Weet je? Omdat het gewoon, zo voelt het ergens een beetje. Weet je? Niet dat ik mezelf... Niet dat ik denk dat ik een beperking heb of wat dan ook. Maar, maar wel dat je dus last hebt van wie je bent soms. Ja. Je hebt wel eens gezegd, door mijn angsten op te schrijven krijgen ze een plek. Maar daarmee verdwijnen ze niet, neem ik aan. Nee, en ik ben door de jaren heen ook al een andere schrijver geworden, merk ik. ik merk dat ik op een gegeven moment dan... op een gegeven moment put je niet meer alleen uit jezelf. Weet je wel? Als schrijver denk je heel vaak van... oh, ik moet diep in mezelf graven en daar alles uithalen. En inmiddels weet ik dat je juist door open te staan... voor andere belevingswerelden, andere kijken, noem maar op... dat je verrijkt als schrijver en als mens. En op de eerste plek natuurlijk. Maar bij mij gaat het hand in hand op een of andere manier. Ja. Ik heb altijd een soort antenne aan als ik een goed gesprek heb met iemand. Denk van, oh, nice. En weet je, iemand zei een week geleden tegen mij van... een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. En op een of andere manier, ik heb dat 100 keer gehoord. Maar deze keer viel hij gewoon. Ik moest het meteen opschrijven. Weet je wel? Dus, ja, dat gaat automatisch, denk ik. Heb je bij je angsten en je twijfels en alle struggles die je hebt... heb je daarbij veel steun aan je geloof? Want je bent zelf moslim geworden, hè? Je ouders waren dat niet. Maar jij hebt daar je toe gewend. Ja. Helpt dat? Zeg maar, het is een beetje een stomme vraag. Helpt nee, het? Maar ja, het helpt in zekere zin. Alleen geloof is zo... zo breed. En ik ben iemand die de stelligheid van een religie... daar heb ik niet zoveel mee. Dus ondanks het feit dat ik me wel heb bekeerd... en dat dit voor mij echt mijn geloof is... heb ik wel het idee dat ik het anders zie, weet je wel. Ik heb sowieso het idee dat zodra je iets moet afkaderen... dan voelt het alsof je een waarheid aan het beschermen bent. En dan voelt het voor mij niet meer als de waarheid... op een of andere gekke manier. En daar hebben moslims ook last van. Weet je wel? Dus ik probeer wel, zeg maar... Wat bedoel je precies? Nou ja... Ik snap het niet helemaal. Als ik echt in het geloof duik... dan probeer ik echt... de beste manier om dat te zeggen... is ook echt met mijn hart te lezen. Mm-hmm. En ik heb echt moeite met... het, dit is wat moet. En weet je, dogma. Die rigide kant, ja. Omdat dat dan meteen voor mij voelt alsof je niet meer bezig bent met de spirituele kant of de zielskant. Maar meer, of de hartkant, hoe je het wil zien. Mm-hmm. Maar meer met het machtkant en het afkaderen van een waarheid. Omdat dat dan... moet, weet ik veel, moet groeien of whatever. Want wat geeft het jouw zielskant? Kijk, mensen denken altijd dat geloof hoop is. Weet je wel? Maar hoop is in feite een latent woord. Het doet niet zoveel. Het zit stil en je hoopt. En geloof is een actief woord. Geloof betekent letterlijk dat je je gedraagt alsof hetgene wat je diep van binnen hoopt waar is. Ja. Weet je wel? Dus dat is hoe ik probeer om ook het geloof in het geloof te staan. En als het gaat om hoe ik voor de medemens wil zijn... als het gaat om hoe ik in het leven wil staan... als het gaat om hoe ik corruptie ten alle tijde wil tegengaan, et cetera... daar put ik heel veel uit mijn geloof, weet je wel? Omdat ik dan weet van, het gaat even niet omdat ik me veilig voel... of omdat dit niet comfortabel is, of ik ga me nergens achter schuilen, weet je wel? Gaat het dan om puurheid, of om liefde, of om wat zou het woord zijn het is, dat het maar voor dat jou... Is, het is zo breed, Ja. Vooral de islam, want je hebt heel veel kanten eraan. Je hebt een spirituele kant, maar dan heb je ook nog een kant die zegt van... ja, maar als... dit gebeurt en dan is het bijna een soort van wetboek van als je scheidt dan hoort het zo of zo of zo te gaan. Dus, en ik kijk dan niet alleen naar hoe het hoort, maar vooral naar de waarom en ik probeer ook te vertalen en hertalen de hele tijd voor mezelf. Omdat ik denk dat het belangrijk is. We leven in een tijd waarin je niet waarin ondanks het feit dat dingen nog steeds van toepassing zijn, moet je nog wel vinden hoe. En daarbij is taal ook echt zo'n ingewikkeld iets. Weet je wel, taal is als je een woord denkt te begrijpen omdat je het kan vertalen, betekent het niet dat hetgene is wat er gezegd is. Weet je wel, bijvoorbeeld Je krijgt niks op je schouders wat je niet aan kan. Terwijl in de Koran staat, voorwaar, de enige last die jij op je schouders hebt, is dat van je eigen kunnen. Dus dat betekent dat jouw potentie, jouw eigen kunnen, een last is totdat je het verwezenlijkt. Weet je wel? En omdat mensen niet meer linguistisch kijken naar geloof en proberen te hertalen, en omdat dat zelfs verboden is, kom je juist niet tot die waarheid. Niet bij de essentie. Precies. En diezelfde essentie proberen mensen zo erg te beschermen met dogma's, dat ze er juist niet bij komen. Ja, ja. Omdat ze vanuit taal van nu iets van de taal van toen proberen te begrijpen. Dus linguisme is, ondanks het feit dat ik snap waarom een Koran bijvoorbeeld niet vertaald mag worden en de vertaling niet beschouwd mag worden als de Koran zelf, moet je wel echt linguistisch proberen kennis op te doen om echt tot die essentie te komen. Ja. En dan zou je bijna kunnen zeggen dat de echte fundamentalistische moslims juist mensen zijn die echt diep in die taal duiken en proberen te hertalen naar nu. En dus voor mij is dat zo moeilijk om zeg maar. Maar die zijn juist heel rigide. Maar dat is precies mijn punt. Dus, ja. Dus daarom probeer ik ook te zeggen van, voor mij, het islam is mijn geloof. Maar en dat kan ik echt voor 100% in mijn hart zo voelen. Maar alles wat ik nou zeg, denk ik dat heel veel moslims hier naar luisteren en denken, nee, ja, absoluut niet. Ja. Dit is wat er staat. En zo, weet je, en dat is, ja, ik vind dat is heel kwalijk. Ik denk omdat je zeg maar iets, God is oneindig. Het is het grootste wat er is. En je pakt het en je stopt het in een potje. En je plakt etiketjes en regeltjes op. Ja, ja. Ik ben altijd licht jaloers op mensen die een geloof hebben. Want ik heb dat helemaal niet. Maar heb je wel. Alleen voor jou is het. Je hebt geen religie. Iedereen heeft een geloof. Jouw geloof is waar je voor beweegt. Dat is jouw geloof. Letterlijk. Hetgene waar jij uit je bed voor stapt en denkt, hier doen we het vandaag voor. Weet je wel? Wij zijn zo erg geleerd van geloof is iets wat ons hoop geeft of whatever. Terwijl iedereen is iedere dag op zoek naar hoop. En wanneer je dat vast hebt, dan ga je ervoor. Ik denk dat ik snap heel goed waarom mensen afkeer hebben tegen religie. Dat snap ik heel goed. En ik denk dat ik, ondanks het feit dat ik een religie aanhang, ook een beetje daar een beetje, weet je, met één been in één. Mijn open-mindedness heeft mij naar deze religie gebracht. Ja, ja. Dus voor mij zal ik dat niet ook kwijtraken nu dat ik het heb. Maar ik denk niet dat iemand geen geloof heeft. Ik denk dat iedereen per definitie geloof heeft. Anders blijf je gewoon in bed liggen. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Je hebt op je plaat, gaat het ook over geloof. Ja. Dat hebben we nu behandeld. We hebben de familie behandeld. Andere dingen waar je druk over maakt. Bijvoorbeeld dingen als de leegte en de schijnbewegingen van mensen die influencer zijn of snel succes willen hebben, willen scoren. Mm. Daar wind je je over op. Is het ergernis of is het bezorgdheid? Het is per definitie bezorgdheid. En er zit ook een nuance in. Kijk, mijn grootste held is Snoop Dogg. Weet je wel? Hij is ook momenteel. Een rapper uit Amerika. Ja. Ja, hij is momenteel de grootste influencer die we kennen. Weet je wel? Hij was influencer voordat het woord influencer bestond. En als je hem nou ziet, je moet maar eens een keertje voor de grap gaan kijken hoeveel reclames deze man tegelijkertijd wereldwijd aan het doen is voor zoveel merken en producten, weet je wel. En dus het is niet per se dat ik iets tegen influencers heb. Maar het is meer dat, zeg maar, mijn generatie, jouw generatie, kent een tijd dat allemaal nog niet zo bestond. En dat niet het boegbeeld voor succes was voor jongeren. En daar maak ik me zorgen om. Ja, ik denk ook dat jij wilde vast niet. Ja, natuurlijk wilde je de beste rapper van Nederland worden en dan succesvol zijn. Ja. Maar je wilde heel graag ergens goed in zijn. Ja. En daar succes mee krijgen. Ja. En het lijkt wel alsof die influencers en die mensen die de shortcut willen, dat die niet ergens goed in willen zijn, maar succes willen hebben alleen. Ja, ja, het is een ja, dat is sowieso echt een punt van het nummer, Iedereen Zaam. Alleen, het is zo'n breed nummer voor mij. Ik ben hier wel trots op. Ja, ik ben op deze heel trots. Voor mijn idee is dit wel ook een van de moeilijkste die ik heb geschreven, waar ik het langste over heb nagedacht. Omdat het voor mij niet per se een nummer is wat gaat over influencers of wat per se gaat over Instagram. Het gaat voor mij over echt deze hele tijdgeest. En hoe wij niet meer in contact zijn met, in ieder geval proberen, dat we gewoon, we proberen niet meer uit te vogelen wie we zijn of daar überhaupt een gehoor aan te geven. Noem het een innerlijke stem, een intuïtie, jouw instinct. Mensen zijn daar niet meer mee in contact. Enerzijds omdat je opstaat en op je telefoon kijkt, maar ook anderzijds omdat media werkt ook anders. Weet je waar we het net over hadden? Dat zeg maar, het is tegenwoordig veel belangrijker om de eerste te zijn, om de snelste te zijn, om de spraakmakende te zijn, in plaats van dat je gewoon een journalist bent die onderzoek doet en een waarheid of een belangrijke nuance of weet je, dat lijkt allemaal soort van bijzaak. Terwijl voor mij dat een van de meest noodzakelijke dingen is. De nuance. Ja, vooral voor de mens om dicht bij zichzelf te blijven. Want als wij opstaan en alles wat wij zien is een extreem hokje naar links of een extreem hokje naar rechts, en als jij tussen die twee extreme hokjes een nuance probeert aan te brengen, word je weer meteen toegedicht aan het hokje waarvan je kleur bekend. Ik denk dat ons, ja, mensen gaan niet meer kunnen luisteren naar hun stem, omdat ze zo op aan het boksen zijn tegen allemaal gecreëerde kampen. Weet je, we waren net in de auto, in de taxi hierheen. En, mm-hmm. En we hadden een gesprek. Ik weet niet meer hoe dat tot stand kwam of zo. Maar hoe dan ook. Op een gegeven moment ging het dus ook over de kloof in de maatschappij, ja, tegenwoordig, et cetera. En ik zeg van, ja, maar probeer nou jezelf naast die persoon te zetten, weet je wel. Uiteindelijk, zijn overtuiging is tot daar aan toe. Jouw overtuiging is tot daar aan toe. Beide geloven jullie dat jullie het goed hebben en dat jullie aan de juiste kant staan hierin. Dus als je jezelf al begrijpt, is het dan niet even veel belangrijk dat je gewoon even probeert te begrijpen, weet je wel. Want ik denk dat voor die persoon ook veel fijner is. En voor jou ook, omdat je zeg maar, je gaat niks meer leren van jezelf hierin. Dus, nee, ja, precies. Het zijn twee kampen, ieder in hun eigen bubbel. Ja. En het botst steeds. En ja, er is weinig gesprek, er is weinig nuance. Ja. Ja. Maar het is ook moeilijk, omdat zeg maar in de strijd voor nuance word je ook weer bijna gestraft. Weet je wel? En dat, hoezo, en dat, hoe dat bedoel je? Door wie word je gestraft? Laten we nou een van de meest recente dingen pakken. Weet je wel? Als je nou zou zeggen van, ja, het is zo met corona en dan moeten we wel opletten en we moeten ook kijken dat het virus zich niet verspreidt. Maar vul maar in, weet je wel? Iets. Meteen sta je aan die kant. En meteen, ja, lijk je de bad guy. En heb je... En ik denk dat het soms ook dingen heel makkelijk maakt. Weet je wel? In een tijd waarin waarin corruptie, dan heb ik het echt over gewoon echt grote bedrijven of lobbygroepen, whatever, weet je wel. Echt. Corruptie of commercie? Nou, ik weet niet. Ik denk dat zodra commercie zich gaat bemoeien met dingen waar ze niet horen, dat we het hebben over corruptie. Ja. Weet je wel? En zodra de politiek niet open is naar het volk daarover, maar het volk wel volledig open moet zijn naar de politiek over alles, weet je, dan is tirannie om de hoek. Weet je wel? En om dat soort dingen al te zeggen, is spannend voor mij. Omdat ik gewoon weet dat ik hoor de. Weet je, ik ben slim genoeg om alle frames al zelf te kunnen maken voor mezelf. Maar het is wel belangrijk om te doen. Want als we het niet doen, ja, dan vrees ik het ergste. Is hip-hop voor jou een middel geweest om verhalen te vertellen? Of een doel? Ik denk in het begin wel een doel. Ik zou liegen als ik... Ja, nee. Kijk, ik ben gewoon fan ook van rappers geweest. Ik schreef wel gedichten als kind. Ik maakte stripboeken. Ik vouwde papiertjes dubbel. En, met en tekeningen. Precies. Ja. En dat is een beetje gaan van dat naar gedichten. En van gedichten ging ik ook soms een beetje liedjes zingen. En toen heb ik op een gegeven moment Tupac, Eminem, Dr. Dre en zo ontdekt. Was ik een jaar ik weet niet, 13, 14. En mijn vader zelf in Curaçao, die zag hip-hop echt als iets duivels. Toen de tijd, nou niet meer hoor. Maar als we daarna luisterden, dan had hij echt het idee dat we nou echt naar duivelse muziek aan het luisteren waren. Dat is heel grappig. Dus hij, het feit dat hij dat zo bijna verbiedde, maakte het natuurlijk veel interessanter. Ja, ja. En op een gegeven moment vond hij allemaal cd's en wilde hij die kapot maken. Toen hebben we hem overgehaald van nee, daar hebben we toch geld voor betaald. Geef het alsjeblieft aan onze neven. En toen iedere keer als we bij mijn oma waren, wat na een paar jaar steeds meer werd, omdat mijn pa gewoon veel drukker en drukker werd. Gingen we gewoon daar hip-hop luisteren. En dat voelde gewoon als iets. Dat was zalig. Dus voor mij is het altijd gebleven. Ja. Maar je doet ook andere dingen. Je acteert, je bent in het theater geweest. Je zei daar straks van, ik probeer het web steeds groter te maken waarin ik me beweeg. Ja. Is dat ook noodzakelijk? Want je wordt natuurlijk toch ouder ook. Er zijn allemaal weer jochies van 20 die... Ja, ik heb me er wel eens zorgen om gemaakt. Ik denk toen ik zelf 20 was, maakte ik me zorgen over als ik bijna 40 ben, of ik dan nog kan rappen. En dat is best wel een grote zorg geweest, omdat ik hou echt heel veel van hip-hop. En vooral het weet je, rhythm and poetry, weet je wel. De rapkant ervan. En alleen, ik zag mezelf toen de tijd niet als 40-jarige op podium staan. Maar ik wist ook niet dat mijn 35-jarige er zo bij zou zitten. Dus ik ben er nu wel oké mee. Ik weet gewoon, ik denk dat ik wat dat betreft wel ietsjes meer geaard ben. En ik denk de schoenen die ik aantrok waren te groot voor me. En ik ben er gewoon langzaam een beetje in gaan groeien. En gaan beseffen wat ik in essentie ben. Los van rap of wat dan ook. Ja, want het uur is al bijna om. Maar ik had nog met je willen praten over je webserie. Hè? Downtown is op dit moment te zien op NPO 3. Ja. En samen met Henry van Loon. Een serie van Flip van der Kuil van New Kids. Ja. De vieste serie die ik ooit heb gezien. Oh, dat vind ik echt een groot compliment. Gadverdamme, jullie drinken het water uit een wc-borstel. Wc-borstelreservoir. Ja. Ja, heerlijk. Nou, echt heel vies. En jij zegt alleen maar baba ganoush. Ja. En er komt ook nog een Videoland-serie aan, hè, Woensel West. Ja. Dus jouw terrein wordt steeds breder. En je gaat je op steeds meer vlakken profileren. Ja, ja, ik vind dat ook belangrijk, dat ook bestaat. Weet je wel, de reden waarom ik dat überhaupt voor mezelf wilde is, we leven in een tijd van cancelcultuur. En ik ben wel iemand, ik wil altijd voor het vrije woord staan. En voor mij is het echt belangrijk om gewoon humor te laten. En wat ik zo leuk vind aan deze serie van Flip van der Kuil en Stefan Miras, is dat ze echt gewoon iets hebben bedacht wat gewoon zo dom is. Wat zo... En nog infantiel. Nooit gezien. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ja, het deed een beetje denken aan Young Ones. The Young Ones. Oh, mooi. Ja, ja. Ik zelf had heel erg zo van, ja, we moeten die Jiske Vet Ja, daar lijkt het ook op. Alles wat absurd is. Ik dank je ontzettend voor je komst en voor dit gesprek. Fijn dat je er was. Heel fijn, ja. Maandag is Pieter er weer, dan met Maud Wiemeijer. Zij is de scenarist van de geweldige serie Anne Plus, waarvan nu ook een bioscoopfilm is. Straks op deze zender podcastgids Vink met Milou Brandt, Stan Putman en Vincent Bijlo. Dank je wel, Frisco. Dank je wel. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Christian.